Nilimkataa mke wangu sababu yako tesi ya mpenzi. Nasikitika kusikia eti unitaki tesi ya mpenzi. Nasikitika kusikia eti unitaki jinsi ya mpenzi. Shushue inakuita we popote ulipo, tufunge ndoa mama. Teresia, kumbuka mateso niliyoyapata kwa ajili yako mama. Teresia, kumbuka mateso niliyoyapata kwa ajili yako. Sauti ya sifwe inakuita we popote ulipo, tufunge ndoa mama. Teresia, kumbuka mateso niliyoyapata kwa ajili yako. Oh Teresia, kumbuka mateso niliyoyapata kwa ajili yako. Sauti ya Felix inakuita we, popote ulipo tufunge ndoa mama. Oh Teresia, kumbuka mateso niliyoyapata kwa ajili yako. Sauti ya video inakuita we, popote ulipo tufunge ndoa mikie. Ah Teresia, kumbuka mateso mikie yapata kwa ajili yako. Mikie. Ah Teresia, kumbuka mateso iliyoyapata kwa ajili yako.